Předávám teda Evžena slovo. Tak děkuji Jiřímu za úvod. A své přednášce jsem bych chtěl říct, že budu hovořit o třech různých aspektech transformace středověké společnosti. Jednak o problematice morových epidemií, jisté klimatické transformace a proměny ekonomického světového systému. Sami o sobě by tyto jednotlivé aspekty nehrály nějaký podstatný vliv, ale někdy v koncem 14. století došlo k určité historické synergii. Poté sami o sobě docházelo k různým nerovnováhám jako v dlouhodobě stabilním holocenském klimatu víceméně často. Ona dříve se říkalo středověká teplá perioda, dneska se ten název spíše opouští, protože docházelo k různým fluktuacím. Nebyla úplně nic výjimečného a její konec by sám o sobě nejspíš výrazně neproměnil poměr ve středověké Evropě. Epidemiím docházelo taktéž dříve. A kromě té epidemie černé smrti zmíním epidemii moru v 6. století v době Justinianově. A tam zase chyběly další faktory, aby po sobě tato epidemie zanechala něco jiného než jistou míru destrukce. A konec konců různé politické říše a ekonomické modely se v starší společnosti měnily možná více než běžný scénář historie je ochoten připustit, ale často to byly určité změny, které vedly pouze k tomu, že jižní karavaní trasy přes Perzii byly upozaděny vůči trasám přes Rudé moře nebo občas severně odkaz Černého Kaspického moře, ale samo o sobě tyto změny taktéž neměly velký význam. Ale někdy v tom 14. století došlo k určité proměně všech těchto faktorů najednou a tyto faktory se měly tendenci navzájem posilovat a jakási synergie těchto faktorů přispěla k pozdně středověké proměně společnosti, jejíž některých rysů se dotknu, nebo spíše wikipedicky je spíše wikipedicky vyčtu. Protože ve 14. století už docházelo k určitému úpadku onoho rozvoje středověké společnosti, toho systému středověké společnosti, který se ustavil rozvojem západního křesťanstva v časech obnovy měst, obnovy univerzit, expanze západního politického vlivu v čase křižových výprav, obnovy přímého obchodu s východem. A tato a prvně 14. století docházelo k výrazné stagnaci a morová rána byla jeden z těch hlavních aspektů, který rozbil stávající přetivo ekonomických vztahů mezi západním křesťanským ekonomickým systémem a tím té době důležitějším obchodním světem Číny a východního koření. Tož nebyl ten týž obchodní systém, ale o tom budou lépe vypovídat následující grafy a obrázky. Potom musím používat PowerPoint. Ještě by, když se bavíme o moru, je důležité říct, že třeba v češtině, a nejen v češtině, ale v mnoha evropských jazycích, včetně latiny, sloužil mor jako určitý generický pojem, kterým se označovaly všechny možné epidemie. Ještě v 19. století čteme buď to v nějaké místní kronice nebo v osobních zápiscích o tom, jak sem přišel mor zvaný cholera a kolik pomřelo lidí v té které obci. O moru vlastně čteme už v řecké literatuře u Tukidida a dalších autorů, ale ve všech těchto případech, až do samého skonku antiky, se nejednalo o pravý mor, který je vyvoláván bakterií Yersinia pestis. Ohledně vlastně jako první historicky významný mor, historicky, když tam budu hořit z europocentrické perspektivy, byl známý atenský mor, který připomíná Tukidides a kterým končí Lucreciovo dílo. Tato epidemie má důsledky pro strategii Peloponéské války a rozbila strategické předpoklady, s kterými Atény šly do války, protože koncentrace obyvatelstva ve městě, kdy vypukla epidemie, velmi podlomila vojenské a hlavně ekonomický potenciál daného státu. Ze středem vyhrané války se stala dlouhodobá patová partie, která potom a touto válkou skončila klasická doba a ten řecké demokracie. Další velice známá epidemie, která bývá v literatuře nazývána morem, je epidemie, která vypukla v době markomanských válek. Literatura to nazývá Antonínský mor, která tato epidemie pocházela z Mezopotámie a prohnala se Římskou říši. Epidemie vznikla v důsledku války a především postihla vojenskou infrastrukturu daného státu, která v markomanských válkách velice zkoušela. A tato epidemie má důsledky ve výrazné politické krizi a občanských válkách, které ukončily periodu adoptivních císařů. Z hlediska medicínského se současné literatuře dosti vedou spory o tom, jestli se jednalo o spalničky, neštovice, ale jinak k tomu nejsem naprosto kompetentní cokoliv říct a jednak v současné odborné literatuře naprosto neexistuje konsenzus a spíše potom jsou doklady vzhledem k tomu, že to byla pravděpodobně virová epidemie a to se mnohem hůře identifikuje v kostelních nálezech nebo hlavně v zubních nálezech než relikty bakterií. Podobně jako občas Cypriánovský mor v polovině 3. století, který byl pravděpodobně taktéž viróza, ten způsobil skoro rozpad římské Říš je tam jako obnovená, rozbil se augustovský principát, rozbila se tradiční zemská společnost, postihlo to velké množství městských elit, které tvořily oporu antického státu. Římská říše se z této epidemie a ekonomické a vojenské krize již jednak v druhé půlce století zpamatovala, ale již to byl stát mnohem stínovější. O justinianském moru se proti těch grafikách zmíním, to je první doložená epidemie pravého moru na evropské půdě. Jsou určité starší nálezy, protože rezervoár moru pochází z vnitroazijských stepí, někdy na rozhraní tibetského prostoru s čínským Turkestánem a s, jak se obecně nazývá, prostor bývalých postsovětských islámských republik. A v té oblasti samozřejmě bylo nižší hustota obyvatelstva a archeologická činnost tam dosahuje zdaleka takové intenzity jako v oblasti evropské. Takže to byl první mor, který měl velice celosvětový význam, protože vedl byl poslední hřebíček do rakve římského impéria a vedl k rozpadu posledních pozdně antických politických, ekonomických a dalších struktur. A konečně ta nejznámější epidemie morová, je ona známá černá smrt v polovině 13. století. Tato epidemie potom nepominula a relativně včastných, je byla přítomná v evropské populaci a vytvořila si vlastní rezervoár jako v místních hlodavcích až do počátku 18. století, kdy se jí podařilo až na okrajové výjimky, když nebudu do Evropy počítat rusko-osmanskou říši, z Evropy odstranit. A potom v 19. století se morové epidemie týkaly spíše už pouze oblasti indické, čínské a koloniálního světa. Zde právě je důležité tento obrázek, to bohužel mám ukazovátko, ilustruje fungování a přenos morové epidemie. Tady se to bohužel překryl jako obrázek, že ten text není čitelný. Nositelem moru jsou různí stepní hlodavci. Silovatý konem, to je něco svišťovitého, což jsem našel český překlad. Jsou to nějací středoazijští hlodavci. A v přirozeném cyklu je to choroba, která se vyskytuje v polních těchto hlodavců, protože enzootická fáze nemoci tam to může přetrvávat století, tisíciletí. Pokud nedochází k přenosu různým dalším druhům, tak víceméně se jedná o stabilní situace. Potom ale když se prostě mění životní podmínky těchto tvorů, tak jako dochází k přenosem mezidruhovému přenosu a tam vektorem, jak všichni víme o moru, vektorem moru jsou vši, blechy a tento druh hmyzu. A případně morových epidemie je důležité, že pak rozpřívá se na další hlodavce, konkrétně různé krysy, potkany a příbuzné z této rodiny. Pokud dochází pouze k přenosům jednotlivým potkanům, tak se ještě nic neděje. A jak se to šíří mezi tím dalším živočišným druhem, už máme potom, epidemie se týká dvou druhů a začíná se šířit, a to může být tak jako relativně stabilní situace. Další fáze, když to přichází zase pomocí blech na člověka, ale pandemická fáze dochází k přenášení nemoci mezi lidmi, když už ani není potřeba onoho přenašeče blechy. A k tomuto stádiu jsou potřeba určitě specifické podmínky. Třeba konkrétně v případě morových epidemií a azijských muselo dojít k určitému mírnému vysušení stepy. To pak souviselo s onou klimatickou proměnou, která se celkem nevhodně nazývá malá doba ledová, k tomu se stalo v zápěti. Muselo ale dojít určitým společenským a ekonomickým transformacím. To je v případě kmenového uspořádání středoafrických stepí, by se epidemie týkala pár oddělených populací a teprve vznik mongolského impéria, které umožňovalo přímý kontakt, pohyb osob, pohyb zboží mezi Čínou a Evropou. To byla nutná podmínka morové epidemie. Toto impérium předtím trvalo 150 let, ale zase právě proměna klimatických podmínek v polovině 14. století spustila černou smrt. Já jsem vyhodil polovinu obrázku za stromka. Zde jenom graf ukazující teploty a pohyb. Různou variaci teplot mezi 6. a 19. století. Na škále teplot to jsou 3 stupně. Největší variace je v rámci jednoho stupně během toho tisíciletí. Ve 14. století tam vidíme onen v polovině 16. století důležitá je ta černá linka, to se týká severní polokoule. Tam je sestup, v konci 14. století došlo k oteplení a potom následující století byly víceméně chladnější. To byla tam morová éra, kde došlo k spuštění moru. Ale vzhledem textu, řeknu, to vlastně pouze toto. Ty variability teplot se týkaly skutečně rozdílu menšího nebo ve variantě jeden stupeň. Vedou tomu studie, které vychází jinak z dendrochronologie, studie ledovců Islandu a jsou k tomu. A kdo by se nechtěl teďka vyjadřovat, proto si myslím, že malá doba ledová v rámci této variace není vhodný název v rámci celého holocénu, je to velmi drobná oscilace. Ale je důležité, že v této době došlo určité politické transformaci, oscilace, kterým docházelo třeba koncem třeba v 10. století došlo k podobnému ochlazení, oteplení, ale v té době, jak v Evropě, vlastně neexistoval dálkový obchod a nebyly žádné podmínky pro šíření epidemii, tak si víceméně nikdo ničeho nevšimnul. Ale teďka se dostávám k té oblasti, které jsem kompetentnější a zde řekl něco o společenským důsledcích justiniánského moru. V té tabulce jsou, v tom grafu jsou odchylky teplot mezi v šestém století do začátku 7. A je to ale bohužel koncentrováno z hlediska procentuální odchylek od průměrné teploty v šestém století. Justiniánský mor následuje velmi ostrý výkyv počasí v roce 536. Tuším, buď v Nature nebo Science vyšel ostře plný článek s otázníkem nejhorší rok lidských dějin. V té době nejspíš důsledku sopečného výbuchu a jsou spory o tom, o kterou se jednalo sopku, došlo, řekněme, určitému roku bez léta k výraznému ochlazení, které muselo mít velký vliv na podmínky středoasijské stepy. Těch klimatických modelů tam konkrétně znamená ochlazení v Evropě, sucho ve střední Asii. A morová epidemie nastala 3-4 roky na to. Tam je velmi je problém určit přesný začátek, protože data máme z roku, kdy to dorazilo do Konstantinopole. Pokud epidemie probíhá někde ve Skýty, tak je každému ukradená, pochopitelně. No. A tato epidemie, která vlastně probíhala někdy od roku, uvádí se data 540, a pak je otázka, kdy vlastně skončíme postup. Řekněme, během desetiletí se šířila po západní Evropě a postupně se různým způsobem do roku zhruba 760 v různých vlnách šíří v jednotlivých evropských a středomořských oblastech. Ale potom tento mor kompletně mizí, to znamená, že mizel i nějaký rezervoár mezi evropskými hlodavci a jeho nositeli a nejsou po něm žádné stopy. Karolinské oživení a veškerá společenská integrace, kulturní, filozofická, církevní následuje až po odvěznění této morové éry. Ale největší důsledek, a tak aby se stal, to znamenalo víceméně definitivní ránu Římské říši. Z hlediska školských osnov máme tendenci pokládat konec Říma jako 476, který ale neměl konkrétní politický, ekonomický význam. A počátkem 6. století se východní impérium stabilizovalo, docházelo obnovování městského života, monetatizaci ekonomiky a latinské elity v Itálii byly velmi náchylné k znovu sjednocení. Všeobecně znám osud Boétiův a těchto posledních Římanů. méně je známé, že k tomuto sjednocení došlo. Císař Justinián si stanovil program obnovení Římského impéria, což proběhlo v spojení latinské severní Afriky, Itálie, části Španělska, a tento program se spojil s určitými právními reformami, všichni známe Corpus Juris Civilis, ale právě do tohoto podniku přišel mor, který zničil ozbrojené síly říše, aby se primárně šířil v koncentrovaných vojenských jednotkách, a zničil fiskální síly říše, protože Římské impérium zaměřeno na městských, středních, vyšších vrstvách, kde mor působil výrazně intenzivněji než na venkově. Třeba italská válka se od té doby stala válkou víceméně pustošivou poziční a vedla. A plány na sjednocení Římské říše se obrátily vníveč. A podobné důsledky bylo na východě. Zmerníky Řím od Antiochii, Syrii, Egypt, helenismu jako pořečtěné oblasti. A řecká byla velká města typu Alexandrie, Antiochie. Venkov byl dominoval domorodé koptské, aramejské a další a příbuzné obyvatelstvo. Tato epidemie extrémně oslabila řeckou vládnoucí vrstvu. Třeba město Antiochie bylo ještě silně postiženo v perských válkách. Od poloviny 6. století se víceméně nevzpamatovalo. A navíc tato epidemie ještě, kromě toho, že extrémně postihla městskou vrstvu, taky silně postihovala vesnické venkovany, což byly oni syrští nebo koptští křesťané, žijící, řekněme, ještě relativně hustě obydlené krajině, a velice slabě postihla pouštní kočující arabské kmeny. Došlo k změna populační rovnováhy, a bez této epidemie by v zásadě vojensky, ekonomicky byl velice obtížná arabská islámská expanze 7. století. Tato epidemie podlomila, řekněme, onu řeckou helenistickou křesťanskou moc oblasti východního středomoří. Potom to mělo velmi zajímavé kulturní důsledky, ale to by byl prostor na následující debatu. Tak též proměnila byzantskou kulturu, tam zanikla tradice onoho helenistického filozofického historického diskurzu a posílila určitou ortodoxní tradici. Mor byl samozřejmě boží trest. Zde u tohoto grafy zastavím nejdéle, protože to ilustruje vlastně obraz jistého světového, ekonomického a do jisté míry politického systému někdy v časech před velkou epidemií. Zhruba od takové poloviny 13. do poloviny 14. století. To bylo tato podoba světosystému, což je Wallersteinovský pojem, se soustředí hlavně na propojování jednotlivých ekonomických oblastí, ale které měly potom velký politický důsledek. No, tento systém si všimněme hlavně kruhu s prvními třemi jedna až tři a jejich průniků. Ve západní křesťanstvo víceméně vytvářelo dva hlavní ekonomické systémy. Jeden byl orientován kolem Hanzy, německé Hanzy z Severního moře, onoho světa vikingsko-anglického a druhý evropský ekonomický systém byl orientován hlavně kolem italských městských republik Benátky, Janov, Pisa a do jisté je tam hrály roli ještě Sicilské království a podobně. Hlavní obchod mezi křesťanstvem a Orientem spočíval v dovozu koření a určitých luxusních tkanin typu hedvábí a podobně. A hlavním zbožím z Evropy, ale v té době sloužily víceméně drahé kovy. Tento odliv drahých kovů se dařilo třeba kompenzovat jiným ekonomickým podnikáním. V Evropě 13. století se velmi rozvinulo soukrnictví a obchod s textilním zbožím, jak v oblasti flanderské a italské. A tento spousta toho soukrního zboží skončil jako vývozní artikl na alexandrijské a další východoromské trhy, které se týkaly třeba těch kruhů číslo 4-5. Tam je důležité, že ty dva okruhy 4 a 5 byly oddělené, takže evropští obchodníci nečelili určitému monopolu třeba egyptských muslimů, ale mohli místo toho jednat s onou oblastí Persko, Bagdadsko, jiného, takže nečelili obchodnímu monopolu. A tento systém byl velmi posilován a po něm bylo klíčové vznik onoho kruhu číslo, nebo ne, já říkám tak elipsám kruhy, číslo 3, protože ono mongolské impérium, které umožnilo přímý styk mezi evropským, ekonomickým, politickým, ale i náboženským systémem a dáným východem. Konec konců všichni známe historii Marka Póla, ale nebyl to pouze Marco Polo, a i další množství různých italských františkánů, ale i obchodníků, kteří si přímo vytvořili faktorie v Karakorumu nebo dokonce v Pekingu a vyskytovali se tam, řekněme, až do onoho úpadku dynastie Yuan, což byla nám mongolská dynastie v Číně. Jestli možná ukazovat, tam na Krymu u Černého moře jsou zobrazená dvě města Kafa a Tana, což byly klíčové obchodní stanice janovského obchodu, kde končil jeden úsek hedvábné stezky. Právě z města Kafa potom pronikla morová epidemie černé smrti v roce 1345. Potom další ty úseky končily třeba v Akře, což byl klíčový křižácký přístav, který umožňoval pozadit Alexandrii a obchod rukou mamluků a dalších islámských obchodníků, nebo spojení mezi křesťanskou malou Arménií, protože ten přístav a a Jan v dnešní turecké kliky. Malá Armény bylo východokřesťanské království, které ale bylo silně pod západním vlivem a přidalo spoustu francouzských kulturních, rytířských a dalších institucí a někteří panovníci dokonce rezignovali a vstoupili k františkánům. Takže tuto společnost byla na nejlepší cestě vstoupit do latinského kulturního prostoru a navíc umožňovala přímý obchod s východem. A co znamená ta velká transformace? Transformace znamená zánik onoho systému a nahrazeného potom systémem, který byl pro Evropu velice nevýhodným, kde vlastně tam stál onen mamlucko-osmanský blok, který vytvářel velice nevýhodné ekonomické, politické a kulturní podmínky s dálným východem. A vlastně nahrazení toho nového světosystému utvořili až potom portugalské obchodní objevitelské plavby, které naprosto zlikvidovaly ony obchodní systémy typu 4, 5, 6, částečně 7, když získali větší palební sílu a ovládli více přístavů. Což pak umožnilo evropské společnosti získat mnohem větší zdrojů z oněch východních oblastí. A právě tento obchodní systém už byl v době Velkého moru daleko za zenitem. V té době docházelo k různým politickým pnutím, pádu křesťanských měst v Palestině, ekonomický rozvoj založený na textilním průmysl v Itálii a Flandrách dostal několik velmi těžkých úderů a bankovní systém italských států stál před krachem a jeho krachu vlastně Velký mor velice napomohl. To pak mělo souvislosti se spolotou válkou a dalšími věcmi, které sem ale nepatří. Jenom chci zdůraznit, že před nástupem moru už byl tento systém se blížil svému nádivu, ale ještě nějakým způsobem fungoval. Kdyby ten mor přišel o 100 let dříve, kdy tento systém se ustavil, tak by nejspíš nezanikl a byl znovu obnoven. Asi všichni známe hrubé rysy velkého moru. Taky typické pro fungování ekonomických systémů je, že ta přiřazení moru nešlo nějak kontinuálně z ruské stepy na západ do Evropy, ale přes Konstantinopol, Sicílii, italská obchodní města, Francii, velmi krásně se do Anglie, o něco později do Německa, o těch oblastí sousedících s Ruskem, východoevropských, se dostal úplně naposledy. Ten vlastně ten obchodní systém umožňoval šíření infekce, která to ukazuje, jak i politické, obchodní a další propojení tehdejšího světa. Vlastně ta epidemie začala určitou válkou na Krymu, protože jsem chán Velké hordy snažil přinutit Janovany ke změně své politiky, tam šlo nějaké spory s muslimskými obchodníky a podobně. Ale tento velký chán, který, nebo respektive jeho předchůdce, který 15 let předtím naprosto zkušil spolu ruských měst pod vedením tverského knížete v jednom tažení, nebyl schopen během tří tažení dobít pár opevněných italských měst na Krymu. A mimochodem ani po vypůrním dobu nakonec mongolský chrán proti janovské obchodní blokádě ustoupil. To jenom, aby člověk měl jistou představu o poměru sil v tehdejší době, což jako z velikosti teček na mapě zdaleka není vidět. Jenom pár bezprostředních důsledků, ale třeba to mělo pro východní Evropu. V Byzanci té doby bylo velké napětí, ta obchodní válka mezi císařem Janem V. a Janem VI. A byzantská moc se soustředila upadajícíma ještě velkoměstě Byzanci a vzrůstajícím skoro velkoměstě Soluní. A potom v některých dalších městech. Nástup moru měl potemní společnost strukturu zdracující efekt a vedl po pádu moroptanské válce byla poslední století Byzant víceméně zbytkový stát a také tím bylo umožněno průnik osmanských Turků na trácké území a vlastně expanze osmanských Turků by bez morové epidemie minimálně v polovině 4. století se nemohla uskutečnit. A otázka je, jestli by později tam našli takové politické vákuum. Pak samozřejmě mor těžce postižená italská města velice vedl k jejich velkému úpadku, což pak znamenalo ve Florencii a dalších městech postupný pád oněch signorií a republik a posun k vládám pozdějších různých vévodských domů typu Medici, Sforza, Visconti a tak dále. A mělo to důsledek mimo jiné, mor se velice těžce dotkl Severanů na Islandu, v Grónsku a podobně. A taktéž nejenom samotnou epidemii a rozbitím obchodních vazeb přispěl k zániku norských osad v Grónsku a podobně. Je nezabilo samotná změna klimatu, ten největší sestup v polovině 16. století, ty osady přežila, tam jsme doklady, ale tím, jak zanikl obchodní systém, nemohl dovážet, se rozbila jejich infrastruktura. A takových důsledků bych teďka mohl jmenovat větší množství, ale k tomu nedojde. Co je potom důležité? Vidíte trošku na ty čísla, to je pohyb z různých relativně autoritárních odhadů odhadem počet populace mezi 7. až 15. stoletím. Tam bohužel z toho grafu vypadly data, tam vždycky po století, akorát, že to poslední číslo je rok 1340 a poslední 1400, takže ten efekt moru je na poslední, můžeme číst mezi posledními dvoumi řádky. Třeba jistý propad populace v Číně vidíme už od začátku 13. století, kdy došlo k víceméně úpadku z zániku Sungu, mongolské invazi, série válek a podobně. A ještě byl ostřejší ve 14. století ze začátku, když docházelo k určitým občanským válkám a rozkladu Jian. Ale ten propad v Číně byl velice markantní, asi nejmarkantnější na celém světě. Evropa až do Velkého moru celkem výrazně rostla, nejvýrazněji rostla v 11. 12. století a ten mor znamenal, a to nebyl pouze mor, ale spojené s tím nějaké problémy s zásobováním potravinami a tak dále. Vrázně propad jenom předposlední řádek. Potom v nárůstu počtu populace dochází až zase kolem roku něco před rokem 1500. Jsou samozřejmě výkyvy v různých oblasti. Některé oblasti z toho vyšly posíleny, třeba takové oblasti Nizozem, Flander, Holandska, nebo třeba Portugalsko byl taktéž vítěz této... V Čechách potom v 15. století dochází dosti výrazné stagnaci a husitské války vedly tuzeckých válek, což české země zpamatovaly pořádně až někdy v 16. století. Omlouvám se, ale to... jenom, kdo byly vlastně takový vítězové a poražení morové epidemie. Nejvýraznější poražení byla vlastně ty mongolská impéria. Jak mongolové na východě dynastie Jian, která ovládla Čínu, vlastně Mongolsko a podobně, ta vedla k jejich totálnímu rozvratu a zániku. K výrazným poražením patřilo vlastně východokřesťanské řecké impérium Byzanc, které bylo v velmi sestupné fázi a až tam byly velmi výrazné vnitřní síly, ale morová epidemie zastihla tuto společnost v nejméně vhodnou dobu. Taktéž takové ty společnosti, jako byly v oblasti Alžíru, Maroka a tyto arabsko-berberské africké státy se dostaly do určité úpadkové spirály, která potom v 16. století byla oživena pouze pirátstvím, když to poněkud vulgarizuju. Velice ztratily také společnosti typu mezopotámské společnosti, jak zanikla jich relativně tranzitní obchodní role, ale myslím, to byly velké lidské ztráty. O Vikingzích a jejich potomcích jsem se zmínil, to tam byl taky velký vliv poměrný klimatu, protože ta, řekněme, člověká teplá perioda byla nejvýraznější v severním Atlantiku, v oblasti Grónska, Vinlandu a Islandu a podobně, tam třeba existovalo většinu, tam existovalo výrazné množství lesů v tehdejší době. Samozřejmě ztratili italské obchodní republiky, jim se rozbil obchodní systém, bankovní systém. Částečně vítězové z nich byl pouze Benáčané, takže na století získali monopol východního obchodu, ale za skutečně stále se zvyšující ceny s egyptskou mamluckou Alexandrií. A prohráli, řekněme, menšinové populace. V Evropě byl výrazný vzrůst antisemitismu, tak konec konců všeobecně se předpokládalo, že morovou epidemii šíří Židé, tam se bovaly texty, jak Židé tráví studny. Máme k tomu doklady i v českém prostředí, jako jsou velice ilustrativní, doporučuji ke čtení. Zhoršily se podmínky Židů ve Španělsku, kde má největší židovská populace v Evropě, od výrazné tolerance k silné restrikci. To tomu došlo v polovině 14. století zhruba někdy až v 15. století. Kdo byli vítězové? Na jedné straně třeba v islámském světě učili osmanští Turci, kteří v jistém tom chaosu sjednotili turecké populaci v Anatolii a zahájili expanzi v jižní Evropě, která potom systematicky pokračovala do 16. století. Určitě k vítězům patří taková ta oblast nizozemského obchodního světa, který využil třeba úpadek německé Hanzy, ale to měl pak složitější konotace, ale stávalo se také součástí nového obchodního světového systému. K vítězům patřilo Portugalsko, ale tam došlo k propojení dvou obchodních systémů, to severoevropského a jihoevropského, tam docházelo k přímým plavbám mezi severním a středozemním mořem a portugalské loďstvo vybudovali v podstatě janovští kupci a janovští kartografové, janovští kormidelníci a konec konců Kristoforo Kolon byl janován a Portugalsko z toho velmi profitovalo. Z rozpadu Zlaté hordy profitovala Moskevská Rus, která umožnila sjednocení Ruska. A aby se zmínil o sociálních podmínkách, víceméně systém feudálního závislosti od 14. století dochází na těch zemí jako Anglie a dalším postupně rozvolňování feudálních vazeb. Nedá se rozhodně říct, že byl přímo důsledek moru, ale třeba mzdy náměstně pracujících v Anglii, v Holandsku, ale i v Francii a dalších zemích stoupají, přibývá volného času, přibývá množství k seberealizaci. A to bych odpozornil už jako staré studie od Huizinga a další autory, kteří zabývají podzimem středověku. Takže ta situace náměstně pracující tím, jak ubylo lidských zdrojů, se v 14. století výrazně zlepšuje. Jaký byl potom... Začal jsem později. Fajn. Takže budu mít ještě 5 minut a pak bude diskuze. Potom, jak je vznikl z toho nový světový systém? To je Evropané tím nevýhodným obchodem skrze Mamluckou bariéru přicházeli o drahé kovy a velmi potřeboval získat nové zdroje drahých kovů, které se nejprve hledaly v Africe. Už od počátku 16. století máme založené první prvně Kanárské ostrovy a dochází k výrazným inovacím plavebním technikám, jak se spojily ty dvě okolní oblasti Severního moře a Středního moře. A potom na konci 15. a 16. století došlo ustavení nového obchodního systému. Ty města jsou tam klíčové oblasti obchodní, politické, pevnostní toho systému, který fungoval v 16. a 17. století a hlavně obchodní trasy. Bílé jsou španělské, modré portugalské. Co tam důležité, že to námořní obchod velice upozadil oni pevninské systémy a v podstatě vyloučil překupnické ty další, třeba v arabském v moři, v Bengalském zálivu a vliv třeba islámského obchodu a tyto oblasti potom v Střední Asie v důsledku toho velice výrazně upadaly. A konec konců tento obchodní systém umožnil soustředit bohatství tranzitního obchodu, které potom třeba pomohlo financovat průmyslovou revoluci v 18. století. A tímto vznikl potom onen evropský světový systém, který samozřejmě s intenzifikací obchodu a s rozvojem technologií umožňoval i výraznější politickou nadvládu. A jeden krok výrazných právě kroků, které rozbil ten systém předchozí, byl onen velký mor, který se vlastně od 14. století různě periodicky vracel až do počátku 18. ale dá se říct s menší intenzitou. Třeba kronika morového roku, velký mor v Londýně, už byl událost spíše ne už tak obvyklá, jako by byla ve 14. století. A potom v 19. století se s morem už setkáváme hlavně v koloniích. Tak, děkuji. Vyrám diskuzi teda, zkrácenou na 4 hodiny, tak Petr Rohé se hlásil první. Ale stručně, Petře. No, děkuji. Stručně, Petře. No, kdybys nemluvil, tak budu stručně. Takže já se chci zeptat na takovou spíš spekulativní otázku. Jestli ten start potom teda Evropy, který je obchodní potom v průmyslové revoluci, jestli tedy v tom předchozího systému světovém, který jsem popsal, vlastně mohl proběhnout někde jinde. Jo, v Indii, v Číně. Jestli prostě vývoj toho, k tomu modernímu kapitalismu nemohl proběhnout někde jinde. Podobně. To je taková nějaká první otázka. Já si můžu? No, to samozřejmě nevím, ale jsou různé věci typu fungování práva, větší nezávislosti jednotlivých mocí a podobně. Ten starší systém byl pro Evropu mnohem nevýhodnější než ten systém velkých objevů. Co se většinou píše o fungování třeba o těch italských republikách nebo podobně, tam existovalo na základě římského práva určité nezávislé obchodní právo. Ty obchodní majetky, soukromé majetky byly chráněné proti libovůli moci a byla tam větší právní jistota, jedna věc. Ta byla v islámském světě, ale i v Číně, výrazně menší. Mám na mysli třeba právní jistotu týkajících se elit. Když se podíváme třeba na dynastie různých, třeba na různé čínské apanáže, kolik přetrvali generaci velice pár. Když tyto nejvyšší elity žijí v tak malé právní jistotě, tak myslím si, že kapitalismus nemohl vzniknout nikde jinde než té společnosti, která vznikla. Tak druhou otázku stručně, hodně, prosím. Petr chtěl ještě druhou. Ale no, jestli mi to teda umožníte zbytek, si můžu domluvit s mailem. Z hlediska současnosti, a protože si spojil epidemie, klima, světový ekonomický systém, teď je to v pohybu taky, tak z hlediska, prostě když se podíváš na naši současnost, co bys, jak bys popsal možnosti řešení na základě těchto zkušeností? A je to zase spekulativní otázka, když nebudeš odpovídat, tak se jim nestává. To samozřejmě vůbec nevím. Řeknu pouze k tomu, že dnešní doba je mnohem provázanější, komplikovanější, neprohlednější než středověk, od kterého máme navíc ostup. A já bych tomu řekl, že třeba dnešní epidemie jsou mnohem slabší a mají mnohem menší vliv na společnost. Pokles populace o 20% je něco jiného, než třeba jaká byla nejvýraznější epidemie, která zachá kulturní stopy do dnešního roku. Epidemie třeba AIDS. A španělské chřipky. No, ta její vliv byl... Kdo z vás vnímal španělskou chřipku jako něco významného do letošního roku, jako významnou historickou událost? Byl to poprvé z té No, ale to je odpověď. Jako počty metrů byly velký a Evropu to ovlivnilo hodně, že? No. Tuberkulóza v podstatě taky. Jak bych řekla, hygiena a mikrofon. Dobrý, druhou otázku měl o tabu, než? Můžeš o počty. Takže ty jsi skončil s tím klasickým vymizením k témorové epidemie v tom evropském okruhu po 17. století. Jaké nejvýznamnější faktory bys tam viděl, byly to třeba i ty karanténní opatření, které přece začaly už daleko dříve, ale nevím, snad prvně v Dubrovníku, pak Benátky. Je vnímáš? Ty karanténní opatření fungovaly, měly význam a co jsem těchto věcech četl, ten význam byl souběh různých faktorů, zlepšování hygienických podmínek. Jinak vypadá barokní město 18. století, jinak vypadá město 14. století, systémy kanalizace a všechno. Jistý způsob zlepšování stravy, vytvoření onoho lékařského stavu, lepší systém předávání informací. Jako mor nebyl v Evropě vytlačen lékem, ale jakousi takovou věc kombinaci infrastruktury, hygieny, politických opatření, a když se spekuluje o jisté zvětšování rezistence populace. Třeba to se týká Neštovic. Neštovice my si poradili, očkování bylo relativně brzo, ale evropská populace už 16. století se nás zatím byla mnohem lépe než populace mexická. Takže kombinace různých faktorů. Žádný nebyl klíčový, ale tak. To bylo staletí později po vymizení moru, takže na to vliv nemělo. Tak další dotazy. Tak pan Stavura stručně. Zamyšlení nad tím srovnáním. Tak hodně krátký zamyšlení. Jako ta pandemie, jestli to správně říkám, to je moderní slovo. Ale ta v době Karla IV. Že? Epidemie, nebo jak to mám nazvat, takový zlomen, ne? Tak to bylo přece jako obrovský, když to porovnává s tím dneškem, jo? Tak to se vůbec časem nedá stát, ale to bylo obliky desítky procent, ne? Nebo třetina, nebo čtvrtina, ne? Jako, jde o to, jestli díky té, jako, teď to neopatně, jenom to tak konstatuju, jak se o tím silnýma slovama mluvilo, o té pandemii dnešní, tohoto roku, srovnatelně s tím středověkem, to je úplně zanedbatelné. Jako, a přesto to má takový těžký dopad na nás. Takže díky čemu to je? Díky té humanizaci té společnosti, že to tak, jako, já bych to řekl, že třeba za 100 let nebo za 200 let, když někoho píšne pomáhat, to taky bude se zveličovat, tak, nebo jak? Jakože, když to člověk porovná, jako, jak na to máte názor? Tak dobrý, já myslím, že stačí, chceš odpovědět. No, já to nejsou kompetentní, já myslím, že to není vhodný prostor v této diskuzi. Další otázka, mě z banáne, to se myslím vás, ne. Takže další dotaz. Filip? Já bych řekla, že nejdůležitější. Paní Stehulová, teď má slovo Filip. Já se chci zeptat na nějaký jako širší schéma výkladový. Nevím, z jakých strojů čerpáš, jestli jsou to nějaký moderní výklady. Jsou, já bych ti pak jestli náhodou tam není trošku znát takový příklon jako poslední dekády, někdy se tomu říká environmentální determinismus, kdy ty velký historický události jsou spojované buď s klimatickou změnou, anebo právě s nějakým přírodním faktorem, což ta epidemie do toho zasahuje, tak jestli to nechce nějakou korekci zase jako zpátky z takových těch klasických dějin, jako velký války, technický vynálezy a tak, co si o tom myslíš? Já si myslím, že opravdu to je korekce, ale to potřebné. Tento aspekt tam samozřejmě je, nevím, jak se determinický, a třeba to souvisí s tím, když byl přečten ten genom moru někde kolem, tam to někdo má v tom materiálu, myslím 2014, tam odkaz, A teprve 2010 bylo vlastně dokázáno, že ta bakterie Yersinia pestis je ten člověký homochet, o tom byly spory, tak samozřejmě je to tím ovlivněno. A myslím si, že třeba v dílech o pozdním Římu, o tom rozkolu impéria, tento faktor, třeba ta morová epidemie Yersinova, byla až do někdy konce 20. století nebo předtím naprosto přehlížená potenciál. A tam to bylo, jo, přišel mor, pomřelo lidi a dál se věnovalo třeba Belzarovu tažení nebo něčemu takovému. A myslím, že tento aspekt je dobré dostat do určitého obecného obrazu. A to stalo součástí nějakého takového obecného velkého vyprávění, jistě jako je to součást průmyslová revoluce, reformace, námořní objevy, křížové výpravy. Tak si myslím, že to je teprve korekce, až tím není čas ještě korigovat, že se ještě dostatečně neprosadila. Tak čas určený Evženovi vypršel, takže si dáme 10 minut přes